الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. کا مسالہ اچھا میں ٹھیک ہوگی کروا لیں آپ نے، لیکن ذرا سا خیال کریں کچھ کام کی چیزیں کریں، ایسے نہیں دیکھ لیں فلاں کتاب فلاں کتاب موجود ہے یہاں سے اٹھا لیا یہاں اتار لیا، کچھ کام کی چیزیں کچھ الگ الگ لکھیں، کوئی جو ہے تفسیر کا کچھ لے لے، کوئی حدیث لے لے، کوئی علوم حدیث پہ کچھ لکھے، اس طرح الگ الگ چیزیں بنے نہیں سب لوگ لکھے ہیں، حنیفہ پر، امام حجر پر، اور البانی پر، اور فلاں سب اسے دے دیں آپ، تو الگ الگ فنون میں اس کی جو ہے کوئی لغہ عربیہ کے بارے میں کچھ لکھے، تو الگ الگ موضوعات پہ دیکھیں لوگ دیا نامی، اور بھی کچھ لوگ فقہی مسائل لے لیں ان کی تحقیق کریں، ایک مسئلہ لے لیا آپ نے اس سلسلے میں جتنی ساری چیزیں موجود ہیں وہ ساری آپ جمع کریں، استادی سے جو ہیں بس کام چلاؤ نہیں کیجیے، بس کیجیے کہ حاصل کچھ ہو آپ کو، اس کا فائدہ کچھ نہیں. قطب الدین صاحب نہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ گارنٹی ہے مولانا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا اس وقت ہوگا جبکہ سال کے اخیر تک جمع نہ کرنا ہو، یہ پتا ہے فلاں تاریخ کو جمع کرنا ہر ایک کو لازمی طور پر، پھر ایسا نہیں ہوگا، ہوگا وہ دھیرے دھیرے ہوگا ہوگا، لیکن کے لیے آپ پریشان، یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ مقالے پر اشراف نہیں تھا، اور یہ نہیں تھا فلاں تاریخ جمع کرنا، جب جمع کی تو سمجھ لیجیے آپ اس وقت ایسا ہوتا، لیکن یہ باقاعدہ ہے اشراف اس کے اوپر فلاں تاریخ تو سب کو جمع کرنا ہے، تب ایسا نہیں ہوگا، آدمی کیسے بھی محنت کر کے ڈھونڈ ڈانٹ کے لکھے گا آدمی اور جمع کرے گا ٹائم پر، سنائی کے بعد ہوتا ہے مناقشہ، سنائی کے بعد ہو جانا چاہیے، نہیں کچھ دیں گے تو کہاں سے ہو، لکھ کے نہیں دیں گے تو کہاں سے ہو، لکھ کے دینا چاہیے بچوں کو، چلے اس کو پڑھ لے کے حدثنا ابو النعيم قال ابو النعيم قال اخبرنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسد عن عائشه رضي الله عنها قالت اهل النبي صلى الله عليه وسلم مره غنما. حدثنا ابو النعمان قال اخبرنا عبد الواحد قال اخبرنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم عن الاسد عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اقتل الملاهد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في اهله حلالا. تو جس طرح سے اونٹ کو قلادہ پہناتے ہیں، گائے کو پہناتے ہیں، اسی طرح سے بکریوں کو بھی قلادہ پہنانے کا ثبوت ہے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر حاو حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اكثر قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث فيها ثم يمكث حلالا. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت فتنت لحفل هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل ان يحرم. باب القلائد من العين، القلائد من الاهن، اهن كما معنى الصوف، اهن كما معنى صوف، تو صوف کے اون کے قلادے بنائے جائیں اگر. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن ام المؤمنين رضي الله عنها قالت فتت قلائدها من عهد كان عندي. قال میرے پاس پلا ہوا تھا تو میں نے بڑھ کر کے اس کو پلا بنا دیا اس کو. باب تقول عن حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الاعلى بن عبد العالى عن عمرو عن يحيى بن ابي كثير عن إكرمة عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال انها بدنه قال اركبها فلقد رايته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم کر میں نے اس کو دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا وہ، اور نال اس کے چپل نال اس کے گلے میں پڑی ہوئی تھی، تو وہ جو آدمی تھا اس نے اس اونٹ کے گلے میں جو قلادہ پہنا رکھا تھا اس میں کیا ڈال رکھا تھا، نال کوئی چپل ڈال رکھی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں وہ اونٹ پر بیٹھ کر کے چل رہا تھا بعد میں. تو اس سے تو بہت ملا کہ اگر نعل ہی پہنا دیا جائے تو بھی صحیح ہے, نظر بد سے بچنے کے لیے نہیں, نظر بد سے بچنے کے لیے نہیں کہ جوتا پہنا دو کہ نظر بد نہ لگے اس کو, اس کے لیے نہیں, بلکہ قلادہ اور علامت کے طور پر کیے حدیث پہ جاننا ہے. تابعه محمد بن بشار قال اخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى عن كرامة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الجلال للبدن. الجلال للبدن, تو ایک تو اونٹوں کے لیے جو قربانی کے لیے جاتے ہیں, ایک تو اشعار کیا جاتا ہے, اشعار کے علاوہ قلادہ پہنایا جاتا ہے, اس کے علاوہ ان کے لیے جلال بھی ہوتا ہے. جلال جمع ہے الجل کی, اور جل کے معنی ہوتا ہے کپڑا چادر جو اونٹ کے اوپر ڈال دی جاتی تھی, اسے جل کہتے تھے. جو اونٹ قربانی کے لوگ لے جاتے تھے اس کے اوپر اس طرح کی کوئی چادر کسا ڈال دیا کرتے تھے, اسی کو جل کہا جاتا تھا. جمع اس کی آتی ہے الجلال, ما یطرح علی ظہر البعیر من کساء ونحوہ. وکانا وكان ابن عمر لا يشق من الجلال الا موضع الثنابي, واذا نحر واذا نحرها نزع جلالها مخافه ان يفسدها الدم, يفسدها الدم ثم يتصدق بها. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما کا طریقہ تھا کہ وہ جل کو کاٹتے نہیں تھے, صرف کوہان کی جگہ پر جہاں کی اشعار ہوتا تھا اتنا حصہ کاٹ دیا کرتے تھے وہ, تاکہ اشعار نمایاں رہے, باقی کہیں اور سے نہیں کاٹتے تھے. اور جب قربان کر کرنا ہوتا تھا اونٹوں کو مینا میں, تو پہلے جل کو اتار کر کے رکھ دیا کرتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو خون پڑے اور خراب ہو جائے, اور اس کے بعد جلال کو صدقہ کر دیا کرتے تھے. یہ کپڑے ہوتے تھے اونٹ کے بٹا لے آتے تھے, اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے. اس کے بعد حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي النجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. النبي صلى الله عليه وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جو جلال ہے ان کو صدقہ کر دوں, اتنے جو کے کھالے ہیں ان کو صدقہ کر دوں, سارے میں نے صدقہ کر دیے. باب من اشترى هدي من اشترى هديه من الطريق وقلدها. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمره قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع قال اراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجه الحروريه في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما, فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال ونخاف ان يصدوك, فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه, اذا اصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم, واشهدكم اني قد اوجبت عمره حتى كان بظاهر البيداء قائما بالحج. اراد ابن عمر الحج عام حجه الحروريه في عهد ابن الزبير. حجه الحروريه جو سال ہے وہ سن 64 ہجری کا ہے, سن 64 ہجری کا یہ سال ہے جس سال کی یزید ابن معاویہ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تھا. وقد اوجبت اشهدكم اني قد جمعت حجه مع عمره واهدى هديا مقلدا اشتراه حين قدم فطاف بالبيت وبالصفا والمروه ولم يزد على ذلك ولم يحل من شيء حرم منه حتى يوم النهر فحلق ونحر وراى ان قد قضى طوافه للحج والعمره بطوافه الاول ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم. باب ذبح الرجل للبقر عن نسائه من غير امرهن. تو کوئی مرد اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کر دے بغیر اس کے کہ وہ عورتوں کا حکم ہو کہ میری طرف سے قربانی کر دیں, تو شوہر نے دیکھا کہ ہماری بیویوں نے حج تمتع کیا ہے تو ان کی طرف سے وہ گائے کی قربانی اگر کر دے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشه رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقمح بقينا من ذي القعده لا نرى الا الحج, فلما دنونا من مكه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف وسعى بين الصفا والمروه ان يحل, قال فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر. يوم النحر محلوم منامته, تو کوئی صاحب گائے کا گوشت لے کر کے آئے وہاں پر ہمارے پاس, میں نے کہا یہ کیا ہے, فقلت ما هذا قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه اللہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے یہ گائے کی قربانی کی ہے اسی کا گوشت سے معلوم ان کو خود معلوم نہیں تھا بعض مطارات کو کہ گائے کی قربانی ہماری طرف سے ہو رہی ہے قال يحيى فذكرته للقاسم فقال اتتك بالحديث على وجهي تو یہ کہہ رہے میں نے یہ والی حدیث ذکر کی قاسم سے آ کر کے انہوں نے کہا کہ آپ کو تو پوری حدیث سنا دی انہوں نے صحیح صحیح جتنی تھی وہ اختصار نہیں کیا تلقید کچھ نہیں کی مکمل حدیث جیسے تھی ویسے انہوں نے آپ کو سنا دی باب النحر فی منحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمینا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کسی ایک مقام پر ذبح کیا ہو مینا پورا کہ پورا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مینا کلو ہو نہر تو ہاں ہونا وہ مینا کلو ہو منحر میں یہاں قربانی کر رہا ہوں لیکن پورا مینا منحر ہے جس جگہ بھی آدمی قربان کر دے صحیح اور درست ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منحر تھا جہاں آپ نے قربانی کا جانور ذبح کیا تھا حدثنا اسحاق بن ابراهيم سمع خالد بن الحارث حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع ان عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر قال عبد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم تو غير پورا منا منحر تو ہے لیکن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اگر گئے سجدہ کرنے کے لیے وہاں بھی جاتے تھے سجدہ کرنے مزدلفہ اور عرفہ کے درمیان میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر قربانی کی تھی اپنے جانور کو پہلے ہی وہیں بھجوا دیا کرتے تھے اگر سب جگہ کھل ہو جائے جگہ نہیں ملے وہاں پر تو پہلے ہی اپنے جانور وہاں بھجوا دیتے تھے اور اس کے بعد جا کر کے قربانی کرتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ منحر مراد منحر رسول اللہ میں قربانی کیا کرتے تھے وہ لیکن سبھی لوگ اس کا اہتمام کرنے لگے وہاں سب تو بہت مصیبتیں پیدا ہو جائیں گی سب لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں سارے صحابہ کرام تو پھر مشکلات اور مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں اس طرح کی حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياد قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث لخليه من جمع من اخر الليل حتى يدخل به منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والممنوع یہ تو رات ہی میں بھیج دیتے تھے من جمع کہاں سے ندیم صاحب من جمع صبح آپ کو بتایا ہم نے من جمع کہاں سے بھیج دیتے تھے من جمعین کے معنی ہم مزدلفہ سے دونوں ایک ہی جگہ کے نام ہیں تو مزدلفہ اسے اپنے رات کے آخری حصے میں ہی حدی کو بھیج دیا کرتے تھے اور لوگ لے جا کر اس کو منحر رسول اللہ میں پہنچا دیا کرتے تھے حاجیوں کے ساتھ اس میں آزاد بھی ہوتے تھے غلام بھی ہوتے تھے باب من نحر بیدی اپنے ہاتھ سے نحر کیا جائے آدمی قربانی کرنا ہے تو اپنے ہاتھ سے نحر کرے حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه وذكر الحديث قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبعه بدر قياما وضحى بالمدينه كبشين املحين اقرنين مختصرا اختصار بیان کیا حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات اونٹ قربان کیے کھڑے کر کے سات اونٹ آپ نے نہر کیے اور مدینے میں آپ نے دو میڑے ذبح کیے تھے جو املحین تھے چتکبرے تھے اقرنین سینگ والے تھے تو دو سینگ والے چتکبرے میڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ذبح کیے تھے اب اختصار کے ساتھ ہے آپ جانتے رہا تو کنترا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ذبح کیا تھا 63 کتنا ذبح کیا تھا آپ نے 63 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے تھے اپنے ہاتھ سے اور باقی 37 کتنے ذبح کیے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب النحر الابل المقیدہ اونٹوں کو جو نحر کریں گے تو پہلے ایک پاؤں میں آپ ایک پاؤں باندھ دیں گے آپ مقیدہ قید گڑی لگا دیں گے اس کے اندر ایک پاؤں کو باندھ دیں گے ورنہ ایسے نہیں مشکل پیدا کر دے آپ ہی کے لیے اونٹ تو بیٹھائیں گے نہیں اس کو بیٹھا کر نہیں کریں گے کھڑے کر کریں گے لیکن ایک پاؤں کسی چیز سے باندھ دیں گے آپ تاکہ وہاں سے بھاگ نہ پائے اونٹ حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناق بدنته ينحرها قال دیکھا ایک آدمی کے پاس آئے وہ اس نے اپنے اونٹ کو بٹھا رکھا ہے اور بٹھا کر کے نہر کر رہا ہے تو انہوں نے تنبیہ کی اس کو قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم وقال شعبة عن يونس قال أخبرني اور کہا ابعثها کھڑا کر دو اس کو سال میں تو کھڑا ہو اور کھڑے کر کے مقید حالت میں پاؤں میں بیڑ لگا کر کے تب اس کو آگ بات کی سنت نبی ہے سنت رسول ایسے ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے نہر کیا کرتے بیٹھا کر نہر نہیں کرتے تھے آپ باب نحر البدن قائمة وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم ابھی پڑھا آپ نے وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواب تو ابھی جو ہے اوپر سطح بلکہ اس سے پہلے سطح میں اوپر آئے تھے کہ ثواب فقیدہ واجبہ جنوب ہوا تو ثواب کا مفہوم یہاں پر بیان کیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کی روشنی میں. انہوں نے کہا ثواب کے معنی قیامن کے معنی میں منتا. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بالحليفة ركعتين فبات بها فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم سبعة بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينه اربعا والعصر بذي الحليفه ركعتين. وعن ايوب عن رجل عن انس بن مالك رضي الله عنه ثم بدا حتى اصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى استوت به البيداء اهل بعمره وحجه. اس روایت کے اندر عن ایوب کے بعد عن رجل عن انس ہے, لیکن اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایوب کے بعد جو راوی ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ پچھلی روایت ابھی آیا ہے ان ابھی قلابہ, ابو قلابہ ہیں جن کا نام آیا ہوا ہے. تو رجل سے مراد ابو قلابہ ہی ہیں, نہ کہ آپ کہیں یہاں پر کوئی یہ مبہم راوی ہے, مبہم نہیں بلکہ ابو قلابہ اس سے پہلے سند میں ان کا تذکرہ آیا ہے. تو جزار جو قصاب ہے جس سے آپ ذبح کرنے کا اس کے بعد کھال اتارنے کا بوٹی کرنے کا کام لیتے ہیں آپ, جو قصاب ہوتا ہے, لا یعطی الجزار, اس جزار کو حدی میں سے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. آپ سوچیں اسے 400-500 روپے اس کی مزدوری ہوتی ہے, اس کے بجائے چلو 2 کلو گوشت دیتے اس میں سے, نہیں, جزار کو بالکل بھی اس کے جزارہ کے طور پر آپ کچھ نہیں دیں گے اس میں سے. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثني ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فامرني فقسمت لحومها ثم امرني فقسمت. فقمت على البدن, بدن کی نگرانی کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا اور میں بدن کی نگرانی کی. تو گوشت بھی میں نے تقسیم کروا دیا, جلال بھی تقسیم کروائے اور کھالے بھی تقسیم کروا دی. وقال سفیان حدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على البدر ولا اعطي عليها شيئا في جزارها. کہا تھا اس کے جزارہ میں یعنی جو قصاب کی اجرت ہوتی اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں دینا اس میں سے. تو جو کھال آئے گی نکلے گی چاہے بکری ہو چاہے گائے ہو چاہے اونٹ ہو اس کو صدقہ کر دیں گے آپ, بیچ نہیں سکتے ہیں, خود استعمال میں لانا چاہیں آپ شوق سے استعمال میں لائیے آپ, لیکن بیچنا چاہیں آپ تو قربانی کا گوشت ہے قربانی کی کھال ہے, آپ بیچ کر کے اپنے مصرف میں لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے, خود اسے استعمال کرنا چاہیں استعمال میں لائیے آپ, اور اسی طرح سے صدقہ کرنا چاہیں صدقہ کر دیجیے آپ. صدقہ کرنے کے بعد مولانا عزیز الرحمان صاحب کیا کرے اس کو, کوئی وہ بیچ دیجیے چاہے کرے, وہ آپ سے مطلب نہیں, آپ نے کیا کر دیا صدقہ کر دیا, صدقہ کرنے کے بعد دوسرا اپنا بیچے کوئی آپ سے مطلب نہیں ہے, لیکن جس نے قربانی کی ہے وہ اسے بیچنا چاہے اور پیسہ لے لے کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا, استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ تو استعمال کر لیجیے آپ, دباوت دے کر کے آپ کچھ بیٹھنے کے لیے بنا لیجیے یہ آپ کی مرضی ہے. ایسے گوشت کا مسئلہ ہے, کھانا ہو کھائیے آپ, کھلانا ہو کھلائیے آپ, لیکن چاہیں کچھ بیچ دیں اس میں قربانی گوشت بیچ سکتے ہیں, نہیں بھیج سکتے, سب کا کیجیے آپ خود کھائیے سب کر سکتے ہیں, ایسے ہی جلود کا مسئلہ بھی ہے. کیا جی؟ نہیں نہیں وہ اپنا وہ کام کرے گا, کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ, نہیں تو دے دیجیے گا آپ, تو جا کے بانٹ لیجیے گا بیچ کر کے, آپ کیوں بیچے پڑیں گے, آپ یہ دے دیجیے اپنا, وہ چاہے وہ بیچیں گے چاہے وہ استعمال کریں گے چاہے کاٹ کاٹ کے آدھا لے لیں گے, وہ اپنا سمجھیں. بس دیکھ رہے مولانا صاحب, دیکھ اس کا دخل نہیں ہونا, اتنا تو کم کر دے گا یا کچھ ایسا ہو جائے گا, غریب کوئی آدمی ہے آپ نے بعد میں گھر اس کے پہنچوا دیا تھوڑا سا گول, اب یہ سب الگ مسئلہ, لیکن جزارہ میں نہیں دینا آپ, کیا فرمایا آپ نے, فی جزار ہوتی ہے بطور جزارہ آپ کو اس کو کچھ نہیں دینا ہے. اب ٹھیک ہے آپ نے صدقہ کر دیا, ہو گیا صدقہ, چاہے کسی فرد کو کیجیے چاہے کسی سوسائٹی کو کیجیے آپ, ہاں تو وہ جمع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس کو, کس لیے اس کو دیا ہے, ہاں کوئی حیا ہے کمیٹی کوئی ہے آپ نے وہاں پہنچا دیا, وہ لوگ بیچ کر کے چاہے غریبوں میں دیں گے چاہے مدرسے میں کہیں دیں گے, وہ لوگ ایسے ہی تو ہوتا ہے. کیا کس کا؟ اب وہ تو الگ مسئلہ ہے، آپ نے پوری کمیٹی ہے، وہ لوگ اپنا وقت لگا رہے ہیں تو اجرت لے، الگ مسائل ہوتے ہیں، وقت لگا رہا ہے تو پیسے اجرت لے، مسئلہ الگ ہے، لیکن آپ صدقہ کر دیجیے اس کو، صدقہ چاہے کوئی فرد ہو چاہے کوئی کمیٹی ہو جو صدقہ کے مستحقین میں تقسیم کرتی ہو، وہاں پہنچا دیجیے آپ. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابي عن ابن جريج قال اخبرني الحسن بن مسلم وعبد عبد الكريم الجزري ان مجاهدا اخبرهما ان عبد الرحمن بن ابي ليلى اخبره ان علي رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. باب يتصدق بجلال البدن. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان بن ابي سليمان حدثنا سيف بن ابي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن ابي ليلى ان علي رضي الله عنه حدثه قال اهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنه فامرني بلحومها فقسمتها ثم امرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها. باب واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم شعائر الله ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وما يأكل من البدن وما يتصدق. تو بدن جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں اس میں سے آپ کیا کھا سکتے ہیں، کیا صدقہ کر سکتے ہیں؟ وقال عبيد الله اخبرني نافع قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا يأكل من جزاء الصيد، شکار کرنا محرم کے لیے منع تھا، شکار کر لیا، اس کا جو جزا دینا پڑتا ہے اس میں سے نہیں کھا سکتا جزا دینے والا. اس کے علاوہ نذر کوئی مانی تھی، نذر میں سے خود کھانا چاہیں تو نذر مانا قربانی کرنے کی، اس میں سے نہیں کھا سکتے آپ. ويأكل مما سوى ذلك، اس کے علاوہ جو باقی ہوتے ہیں، حدی ہے، قربانی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، ان سب میں سے کھا سکتے ہیں. عطا کہتے ہیں یا کلو یہ تو من المتع، اگر کسی نے حج تمتع کیا ہے اور اس کی وجہ سے سمجھتا ہے من الحدی، اس میں سے کھا بھی سکتا ہے، کھلا بھی سکتا ہے دوسروں کو، تو انہوں نے کہا یہ ہے جزاء الصید ہے، کسی طرح سے نظر ہے، ان میں سے نہیں کھا سکتے، فدیا اسی طرح سے اس میں نہیں کھا سکتے، باقی جو ہیں کسی طرح کی قربانی کرتے ہیں آپ، ان سب میں سے آپ کھا بھی سکتے ہیں، دوسروں کو کھلا بھی سکتے ہیں. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن جريج قال حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا لا ناكل من لحوم بدننا فوق 3 تو ہم لوگ منا کے جو 3 ہوتے ہیں اس سے زائد آگے قربانی کے جو گوشت ہوتے تھے اس کو ہم لوگ نہیں کھاتے تھے. فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل وتزودوا فاكلنا وتزودنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کھائیے، آپ چاہیں تو اس کو بچا کر رکھنا چاہیں تو اس کو توشک طور پر رکھ بھی سکتے ہیں آپ، اتنا ہم لوگوں نے کھایا بھی اور اس کے بعد بچا کر کے سکھا اٹھا کے رکھا بھی اس کو. قال قلت لعطاء اقال حتى جئنا المدینہ قال لا. تو میں نے عطا سے کہا، ابن جریج کہتے ہیں کیا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا فاکلنا وتزودنا حتى جئنا المدینہ کا نا، یہ نہیں بیچ میں تھا، لقمہ دیا انہوں نے کہ یہ بھی اس کے اندر کا نہیں، اس حدیث میں یہ نہیں ہے. تو کچھ لوگ لقمہ دیتے تھے امتحان لینے کے لیے کہ دیکھیں جو ہے یہ صاحب پکڑ پاتے ہیں یا نہیں پکڑ پاتے ہیں، تو اگر نہیں پکڑ پائے کہا کہ ہاں ہے حدیث میں تو سمجھ جاتے تھے کہ حافظہ ٹھیک نہیں. تو یہاں وہ لقمہ دیا انہوں نے کہ کیا اس میں یہ بھی ہے حتی جن المدینہ، اس کی بات روایتوں میں اس طرح سے آتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اس روایت کے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حتی جینا المدینہ نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا کہ لا نہیں کہا تھا انہوں نے. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى قال حدثني عمرة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن الوادي قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه باب الذبح قبل الحلق الذبح قبل الحلق 10 تاریخ کو جو اعمال ہوتے ہیں میں نے بتایا تھا صبح آپ کو چار اعمال ہوتے ہیں ان میں سے اذبح ہو قبل سب سے پہلے تو رمی جمرہ ہوتا ہے جمرہ عقبہ کی رمی ہوتی ہے اور اس کے بعد ذبح کرنا ہے پھر حلق یا تفسیر کروانا آپ کو تو ذبح کا نمبر پہلے ہے اور حلق و تفسیر کا نمبر اس کے بعد آتا ہے حدثنا محمد بن عبد الله بن حبشب قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور بن زادان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل ان يذبح ونحمه قال لا حرج لا حرج نبی صلى الله عليه وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی ہے اس نے ذبح کرنے سے پہلے حلق کروا لیا اپنے بال یا اس طرح ایک اور سوال آپ نے فرمایا لا حرج کوئی حرج نہیں ہے تو اس سے کہا معلوم ہوتا بھائی حلق سے پہلے ہے کیا جی سوال کرنا الٹا ہو گیا تھا معلوم آدمی نے کیا کر دیا تھا الٹا کر دیا ترتیب کچھ تھی اور ترتیب بدل دی معلوم ہے ترتیب سیدھی ہے الٹی ہے جو کر کے آئے تھے وہ صاحب ترتیب سیدھی تھی الٹی تھی الٹی ترتیب سے کرائے تھے تو معلوم ہے ترتیب الٹی سیدھی ترتیب پھر کیا بنی اس کے بعد کہ ذبح پہلے کرنا ہے اور حلق اس کے بعد کرنا ہے آپ حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن الطائن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي زرت قبل ان ارمي کیا مطلب میں نے رمی جمرہ کرنے سے پہلے جا کر کے مکے میں طواف زیارہ کر لیا زرت معنی طواف زیارہ جا کے میں نے پہلے کر لیا رمی نہیں کی تھی میں نے معلوم ہے یہ بھی کیا ہے الٹا ہے سیدھا کیا ہے رمی پہلے ہے زیارہ بعد میں قال لا حرج قال حلقت قبل ان اذبح قال حلقت قبل ان اذبح یہ امام الاستدلال ہے حلق پہلے کر لیا تھا بعد میں قال لا حرج قال ذبحت قبل ان ارمي قال لا حرج وقال عبد الرحيم بن سليمان الرازي عن ابن خثيم قال اخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاسم بن يحيى قال حدثني ابن خثيم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال راه عن وهيب قال حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم